خپلی مینی ورانده که ورانده کنا چا چورانی مینی وینم زمیچ وینا آیا نره نره باران پلیوان کشانی لنچ دشده محتاج شینا کنا رنزو رشنا پزیارتنو گرزا بما جانان می کٹ کی مر ورشوائی دزن سر پسی چاپی را گر زبما من دروغ زلون کار دیکھ کار دیکھنا راشد دل خونی وران وینا دجنا کو خورا قسمتا قسمتا وا لوگے بانکڑی اوخ کی پٹی تو یوینا سمستی دیرا وای جنے پتنگو پلوزی ما غرز بینا جانان وڑ کے دے باکنشتا کنشتا وای علم وڑ کے غم ایس روز رکی بینا دزڑ میں آور پسی اوزی وائی جنا سنین جانا پزڑ کی آتا غما بخل بغک در تاو نکلم نکم وائی پزڑ کی پٹی باخری در تاو کوما کبلا کبلا وائی تو بے پختو شوی اس پختو سلا کب ما سادو وادی لوز میرات شوائی زدی تو گتو پشمیر لستر لکڑا ما ورشی جانان میرا خبر گئی خبر گئی وائی سمدم آخا مسو کی دارا ناست یما Oh, زلزلے پشانتی ربی اندامنا ¡Gracias!